είναι βλακεία. Είναι βλακεία. Κύριοι συνάδελφοι, αγαπητέ Αντρέα, αγαπητέ Γιάννη, αγαπημένη μου Έλσα, αγαπητή Ελένη, κύριοι πρόεδροι, Παναγιώτη από τη Δοδόνη, Γιάννη από την Αθήνα, Λευτέρη από τη Ζαχάρο, αγαπητέ Λευτέρη, Χρήστο από τα Γιαννιτσά, Βαγγέλη από τη Θεσσαλονίκη, Βάσια από τη Μυτιλίνη. Σε αυτήν την χώρα είναι πλέον ιστορική ανάγκη να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας. Σε αυτή τη χώρα είναι πλέον ιστορική ανάγκη να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας. Εμείς σήμερα θα μιλήσουμε τη γλώσσα της βλακείας. Επειδή δεν έχει και πολλά θέματα επικαιρότητα, αυτή που παρακολουθούμε εμείς, πολλά θέματα υπάρχουν, αλλά εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη οπτική. Επειδή λοιπόν δεν είχε και τόσα πολλά, είπαμε να κάνουμε για μία ώρα, τουλάχιστον το πρώτο 20 λεπτό, ένα αφιέρωμα στη βλακεία. Τη βλακεία που ακούμε, γιατί ακούμε πολλές βλακείες καθημερινά. Από εδώ εμείς μεταδίδουμε όσες μπορούμε, όσες προλαβαίνουμε, όσες χωράνε. Ξέρω ότι σας αρέσουν και εσάς. Έχουμε θυστεί στη βλακεία. Αν ακούσουμε κάτι λογικό μας κακοφαίνεται, το θεωρούμε παράξενο ότι έχει πέσει από τον ουρανό, οπότε ξαναγυρίζουμε στο καταφύγιο της βλακείας. Αυτήν που ακούμε γύρω μας παντού από τους εκπροσώπους, τους οποίους τους εκλέγουμε κιόλας, τους επιλέγουμε. Και αφορμή για αυτήν τη βλακεία, το αφιέρωμα που θα κάνουμε, μας έδωσε η κορυφαία δήλωση βλακείας του κυρίου Παρασκευόπουλου που έγινε προχθές στη Βουλή. Σήμερα το να έχουμε την ανώτατη εκπαίδευση δημόσια δεν είναι μόνο για τη χώρα μας, αλλά για όλη τη γη. Όχι απλώς αναγκαίο, αλλά ζωτικό. Γιατί, διότι η γη, εδώ και μερικά χρόνια, η οικουμένη, ο πληθυσμός, για πρώτη φορά συνειδητοποιεί την πιθανότητα η γη να καταστραφεί. Μια θέλετε να αυτοκαταστραφεί. Γιατί, διότι έχουμε ενδεχομένως την υπερθέρμανση, μπορεί να έχουμε ένα πυρηνικό ατύχημα και για πρώτη φορά μπορεί να καταστραφεί όλη η γη. Ο άνθρωπος έζησε χιλιετίες. Χωρίς καν στο βάθος της σκέψης του μυαλού του να υπάρχει πιθανότητα η γη στο σύνολό της να καταστραφεί. Και αυτός ο οποίος μπορεί να συμβάλλει στην αποτροπή είναι αυτός ο οποίος έχει τα εργαλεία γνώσης να δει πού πηγαίνει μια δραστηριότητα, αν είναι βλαπτική ή αν δεν είναι, και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί. Επομένως, οι γνώσεις αυτή τη στιγμή για την επιβίωση της γης είναι απολύτως αναγκαίες. Το θέμα είναι ποιος μπορεί να παράσχει αυτές τις γνώσεις. Μόνο αυτός ο οποίος εγγυάται ανιδιοτέλεια. Ο ιδιώτης είναι προτιμότερος εδώ ή το δημόσιο. Δεν υπάρχει αμφιβολία εδώ ότι η ιδιωτική επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβεί, αυτή η κερδοσκοπική επιχείρηση, έτσι, δεν μπορεί να υπερβεί τα συμφέροντα των χρηματοδοτών. Εδώ ο κύριος Παρασκευόπουλος, πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης, μας λέει ότι η καταστροφή της γης θα αποφευχθεί αν υπάρχουν δημόσια πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Γιατί η συζήτηση ήταν για τα δημόσια. Έχει σημασία και το πλαίσιο που γίνεται μια δήλωση. Η συζήτηση ήταν για τα δημόσια πανεπιστήμια στην Ελλάδα, την αναγκαιότητα, όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, να υπάρχει μόνο δημόσιο πανεπιστήμιο και όχι ιδιωτικό. Οπότε ως επιχείρημα βρήκε αυτό ο κύριος Παρασκευόπουλος, ότι επειδή η γη καταστρέφεται λόγω της ιδιωτικής πρωτοβουλίας που υπάρχει παντού και της ιδιωτελούς πρωτοβουλίας που υπάρχει παντού, έχοντας μόνο η Ελλάδα δημόσια πανεπιστήμια, θα αποφύγουμε την καταστροφή του πλανήτη. Αυτό έγινε προχθές, μας έδωσε την αφορμή να κάνουμε μια σύνοψη όλων αυτών των βλακιών που έχουμε ακούσει. Πάπα Χριστόπουλος και Φωτίο ακολουθούν. Μου έρχεται στο μυαλό, θα κάνω και εγώ λίγο τον ποιητή, κουβέντα του Ουγκό στους άθλιους. Δεν είναι τίποτα να πεθάνεις, είναι φρικτό να μην ζεις. Κουβέντα που έλεγε ο Γιάννης Αγιάννης το Γαβριά σε κάποιο διάλογο που είχε με τον νεαρό Αλυτάκο, σε εισαγωγικά ο Γιάννης Αγιάννης. Κύριε Παπαχριστόπουλε, έχετε έναν τρόπο πάντα να μας ευαισθητοποιείτε και να μας συγκινείτε. Αυτή ήταν στιγμή βλακείας. Πήραν μέρος και οι δύο, λέει κάτι ο Παπαχριστόπουλος, και είναι ωραία η συγκίνηση και το κλείσιμο που αισθάνεται την ανάγκη η κυρία Φωτίου να απευθύνει προς τον Παπαχριστόπουλο, ο οποίος πηγαίνει και προς το ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης, βλακείες λέει και ένας πρωθυπουργός, και μάλιστα λέει και πολλές βλακείες. Δεν ξέρω αν είναι του ιδίου ή του τις γράφουν, όπως και να έχει. Το θέμα είναι ότι τις απαγγέλει ωραία. Ο Μάρξ χαρακτήρισε κάποτε τη γαλλική εξέγερση της κομμούνας του Παρισίου ως έφοδο στον ουρανό. Εμείς, επιτρέψτε μου να πω, χρειαζόμαστε σήμερα μια ευρωπαϊκή, δημοκρατική και ειρηνική έφοδο, αλλά έφοδο στη γη, όχι στον ουρανό. Ωραίο και αυτό. Του Αλέξη Τσίπρα, ήθελε να το παίξει με ποιητική διάθεση, να δείξει ότι ξέρει, ότι συνδυάζει τους κλασικούς, το φέρνει στο σήμερα, κάνει λεκτικά παιχνίδια, δίνει ωραίες εικόνες και σκέφτηκε αυτήν, αυτός ή όποιος το έγραψε, την έφοδο στη γη, όχι στον ουρανό. Έτσι παραποιεί και τον Μάρξ, επειδή είναι και ο ίδιος αριστερός, έχει μια άνεση, στα δάχτυλα τον παίζει τον Μάρξ, οπότε μπορεί να κάνει τα σχετικά παιχνίδια. Η κυρία Καρακώστα δεν θα μπορούσε να λείπει από ένα αφιέρωμα τέτοιο. Είναι μερικές στιγμές στη ζωή των πολιτικών που είναι κορυφαίες. Μια τέτοια στιγμή είναι και η σημερινή, κυρίες και κύριοι. Το σημαντικό αυτής της συμφωνίας έγκυται στο συμφέρον που έχει η χώρα μας να σταματήσει η πρώην Ιουγκοσλαβία της Δημοκρατικής Μακεδονίας. Πρώην Ιουγκοσλαβία της Δημοκρατικής Μακεδονίας να είναι ένα σταθές κράτος. Πρώην Ιουγκοσλαβία της Δημοκρατικής Μακεδονίας. Και θα εκμυστηρευτώ κι εγώ κάτι που δεν το έχω πει ακόμη, θα το εκμυστηρευτώ τώρα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αλίμονο, στη Θεσσαλονίκη γίνονται τα καλύτερα. Η Καρακώστα λοιπόν περιέγραψε τη γειτονική χώρα με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο, όπως ακριβώς πέρασε, διέσχισε το μυαλό της, όπως ακριβώς διέσχισε το μυαλό της, για να θυμηθούμε και την Αχτσιόγλου, και δίνει άνετα τη σκυτάλη στο Βασίλη Λεβέντη, ο οποίος τι είναι αυτό που θα μας εκμυστηρευτεί. Με ρωτούν και πολλοί βουλευτές άλλων κομμάτων, πώς μιλάτε κύριε Λεβέντη χωρίς χειρόγραφο? Πώς μιλάτε, λέει. Δεν φοβήστε μήπως πάθετε καμία διάλειψη μνήμης και τα χάσετε? Θα δώσω την απάντηση. Το πώς μιλάω το κάνω μέχρι τώρα μόνος μου και δεν το έχω εκμυστηρευτεί σε κανέναν. Σκύβω στο έδρανο της Βουλής, άμα προσέξετε πριν ανέβω, σκύβω στο έδρανο της Βουλής και κάνω το σταυρό μου τρεις φορές, ζητώντας από το Θεό να με βοηθήσει. Και κάνω το σταυρό μου τρεις φορές, ζητώντας από το Θεό να με βοηθήσει. Αυτό νομίζω ήταν και αποκάλυψη ταυτόχρονα. Δεν εντάσσεται μόνο στην κατηγορία βλακεία. Δεν είναι ακριβώς βλακεία. Βλακεία είναι αυτό που αποπνέει γενικώς. Αλλά το συγκεκριμένο ήταν μια πολύ ωραία εικόνα, γιατί δεν τον έχουμε προσέξει. Οι κάμερες της Βουλής δείχνουν μόνο τον ομιλητή όταν ανεβαίνει πάνω στο βάθρο. Πρέπει να δείχνουν και το Λεβέντη πριν ξεκινήσει, γιατί σκύβει μόνος, το κάνει μόνος του. Καταρχήν ήταν μια δήλωση. Σκύβει στο έδρανο, κάνει τρεις φορές το σταυρό, ζητάει από το Θεό να τον βοηθήσει, και αυτό που βλέπουμε πάνω είναι η βοήθεια του Θεού. Είναι με τη βοήθεια του Θεού. Όλο αυτό που απολαμβάνουμε όταν ανεβαίνει πάνω και αρχίζει και τελειώνει εκεί που δεν μπορεί να τελειώσει, και όλα, ό,τι ανερμάτιστο υπάρχει, θα το πει ο Βασίλης Λεβέντης και σταματάει, πιάνει διαλόγους με τους από κάτω. Όλο αυτό το άριστο που παρακολουθούμε από το βήμα της Βουλής είναι με τη βοήθεια του Θεού, και επειδή έχει κάνει τους τρεις σταυρούς σκύβοντας μόνος του στο έδρανο. Ο Μπαλαούρας τώρα μάλλον δεν τα κάνει όλα αυτά. Γι' αυτό λέει αυτά που λέει. Ένας οικοδόμος από τα Λεχενά μου είπε το εξής: το έργο σας είναι ακόμα πια τούμπα, θα πρέπει να χτίσουμε ξανά με τα παλιά υλικά. Και μου λέει: δεν το ξέρεις καλά, γιατί δεν έχεις κάνει οικοδόμος. Έτσι, για θα πάρεις το τούβλο που έχει κολλημένη την αμμοκονία από κάτω. Και θα πρέπει διπλή δουλειά, δηλαδή, να πάρεις το καινούριο τούβλο να το κολλήσεις. Θα πάρεις να κόψεις την αμμοκονία. Περί αυτού πρωτεκόβουμε την αμμοκονία για να χτίσουμε τη λιθαρά, και λιθαρά το καινούριο σπίτι που λέγεται Ελλάδα. Τι κάνει ο Έρμος, τι παρομοιώσεις σκέφτεται, τι μυαλά είναι αυτά που σκέφτονται όλα αυτά για να πούνε το τίποτα. Για να δηλώσουν παρουσία, επειδή χωρίς αυτό το τίποτα δεν μπορεί να υπάρχει η παρουσία τους στη Βουλή, γιατί τι άλλο να πούνε. Ξαφνικά βρέθηκαν εκεί και σκέφτονται και μόνοι τους, φαντάζομαι, ότι αφού είμαστε εδώ είμαστε σημαντικοί. Από μόνο του το βάθρο δίνει κάτι της το σημαντικό σε αυτόν που μιλάει. Οπότε ό,τι και να πει νομίζουν ότι είναι και σημαντικό, και από εκεί προκύπτει το πολύ κωμικό που παρακολουθούμε. Η ταινία ήταν «Το χώμα βάφτηκε κόκκινο». Η πατρίδα μας σήμερα δυστυχώς προχωρά σκυφτή, και αυτό δεν της αξίζει. Αυτό δεν της ταιριάζει, και πρέπει να ξανασταθούμε όρθιοι στα πόδια μας για να βλέπουμε το φωτεινό ορίζοντα και όχι το γκρίζο χώμα. Από τον Άρη έχει έρθει. Νομίζω στον Άρη είναι γκρίζο το έδαφος. Εδώ στο χώμα, στη γη, το χώμα δεν είναι γκρίζο. Έχει κάποια άλλα χρώματα γενικώς. Γκρίζο δεν το λες. Καφέ, αποχρώση του μπέζ, αποχρώση του καφέ. ο Κυριάκος στην ποιητική του διάθεση κι αυτός, γιατί είπε ο Τσίπρας θα κάνουμε μια φωτο στη γη, το πιάσε αυτό, ήθελε να ανταπεξέλθει και να τον ξεπεράσει και σκέφτηκε ότι το χώμα είναι γκρίζο και κάτι πρέπει να κάνουμε με τον γκρίζο χώμα. Καλά όλα αυτά, αλλά σαν τον Ανατολάκη κανείς. Κύριε Ανατολάκη, έχετε το λόγο για 15 λεπτά, ελπίζω. Δεν πρέπει να αγγίξουμε την προανέφερτη, την προηγούμενη διάταξη στον προσδιορισμό της φράσης για το άρθρο και για το μπάσκετ πως είναι τέτοιο. Και θα τα πούμε πιο τέτοιο, γιατί είναι και το γυναικείο, είναι και... Εντάξει. Τώρα είναι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, εμείς σας ικανώ και θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε κύριε Ανατολάκη. Ο Ανατολάκης λοιπόν, γι' αυτό σε επιλογή του ελληνικού λαού. Ο Ανατολάκης είναι ο μόνος άνθρωπος στον πλανήτη που δεν μπορείς να διαφωνήσεις. Γιατί δεν λέει κάτι για να διαφωνήσεις. Όπως είδατε, είναι λέξεις πολύ συγκεκριμένες, μετρημένες τα δάχτυλα των δύο χεριών, λέξεις στη σειρά. Με μια εναλλαγή βέβαια, ανατακτά διαστήματα, χωρίς να βγάζει κανένα απολύτως νόημα, ενώ καταπιάνεται με σημαντικά θέματα, γιατί ήταν και αυτό στην Βουλή. Έχουμε ένα αφιέρωμα στη βλακεία σήμερα. Αυτό αποφασίσαμε να κάνουμε στο πρώτο 20 λεπτό. Οπότε δεν μπορεί να λείψει και από αυτό το αφιέρωμα η κυρία Μεγαλοοικονόμου, ΣΥΡΙΖΕΑ τελευταίως. Εσείς, γιατί όταν κάνετε μοφή, όταν κάνετε πρόταση δυσπιστία στην κυβέρνηση, τι κάνετε? Αμφιβάλλετε την κυβέρνηση. Αμφιβάλλετε την κυβέρνηση. Οπότε δεν συνομιλώ. Βάλατε τη Χρυσή Αυγή, το αυγό του φιδιού, να βγάλει την τρύπα για σας. Είναι πολύ ωραία αυτά που λέγουν, νόημα. Είναι λόγοι με νόημα, όπως λέγαμε παλιά, ψάχνοντας το νόημα, και εκείνος ο Αρτέμις το ψάχνε, ο Χαρικλίν στις γνωστές ταινίες. Οπότε εδώ υπάρχει πολύ νόημα. Δεν το καταλαβαίνει κανείς με την πρώτη, γιατί αμφιβάλλεται και η κυβέρνηση. Αλλά όμως όλα αυτά έχουν το δικό τους νόημα, βάθος, και δημιουργούν ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται ο δημόσιος διάλογος. Πολλοί αναγκάζονται όταν μιλάνε σε όλα αυτά να χρησιμοποιούν παρομοιώσεις, να καταφεύγουν με επιχειρήματα, με σχήματα λόγου. Ναι, okay, όλα αυτά είναι πολύ γνωστά. Αλλά όταν αυτά τα σχήματα λόγου είναι τόσο παροχημένα, καταντάει το τελικό αποτέλεσμα βλακεία. Το νερό είναι απαραίτητο συστατικό της ίδιας της ζωής, της ανθρώπινης ύπαρξης. Το 75% της υδρογείου αποτελείται από νερό και ταυτόχρονα το 75% του ανθρώπινου σώματος αποτελείται από νερό. Τα 3/4 λοιπόν της ανθρώπινης ύπαρξης, τα 3/4 της ζωής βασίζονται στο νερό. Είναι βλακεία. Υποστηρίζουμε ότι η γη δεν είναι επίπεδη, αλλά είναι σφαίρα. Που γυρίζει, έλεγε ένα τραγούδι παλιότερο, και εδώ ο Ευκλήτης Τσακαλώτος. Δεν μπορούσε να λείπει με κάτι μικρό, μικρή συμμετοχή. Έχει και καλύτερα, αλλά βάλαμε κάτι μικρό για να δώσουμε προβάδισμα στους προηγούμενους. Έτσι λοιπόν, ακούσαμε τον Αλέξη Τσίπρα να μας λέει τα αυτονόητα για το νερό. Τι ποσοστό καλύπτει τον ανθρώπινο οργανισμό, τι ποσοστό καλύπτει τη γη. Όλο αυτό του το έβαλε κάποιος λογογράφος εκεί για να γεμίσει στις σελίδες, για να γεμίσει χρόνο στην ομιλία του Πρωθυπουργού, το είπε και εκείνος, το ακούσαν και από κάτω, και σου λέει έχει μια ευρύτερη μόρφωση και ο λόγος του συμπεριλαμβάνει και αυτονόητες μεν αλήθειες, αλλά έχει ένα μπλούτο μέσα ο λόγος, και όλο αυτό είναι μια τεράστια μπαρούφα, ένα κενό, το κενό το οποίο το γεμίζεις με τέτοιου τύπου πομφόλιγες, φούσκες δηλαδή. Ο Κυριάκος από την άλλη ήθελε και αυτός να το παίξει λίγο ποιητής. Κανένα κόμμα δεν έχει το δικαίωμα να επιβάλλει τα χρώματά του στο ουράνιο τόξο της δημοκρατίας. Η σημερινή κυβέρνηση θα είναι η τελευταία που θα ανεμίζει τις κουραγιασμένες σημαίες του παρελθόντος για να κρύψει από τους πολίτες τον ορίζοντα του μέλλοντος. Πολλές φορές, επειδή τους ακούμε συνέχεια εμείς όλους αυτούς και επί σειρά ετών πάνω από 20, σκέφτομαι ότι όλοι αυτοί που τους γράφουν τους λόγους, κυρίως τους πρωθυπουργούς ή τους υποψήφιους πρωθυπουργούς, το κάνουν και για πλάκα μερικές φορές. Λέει, θα βάλουμε αυτό. Άμα το αφήσει, έχει καλώς. Δεν εξηγείται. Δεν μπορεί να είναι προϊόν λογικής σκέψης όλο αυτό με τα κουρέλια, τα ουράνια τόξα, οι παρομοιώσεις δηλαδή. Ενώ θα μπορούσαν να μιλήσουν πολύ απλά και πολύ καθαρά, αισθάνονται αυτή την ανάγκη, και από εκεί πηγάζει η βλακεία, από τα μυαλά, η βλακεία του μυαλού. να χρησιμοποιήσουν παρομοιώσεις. Αυτό δηλαδή το αυτονόητο, το πολύ απλό, να το πούνε με άλλο τρόπο. Από εκεί και πέρα ξεκινάει η κωμωδία και καταλήγει, έτσι όπως ακούσατε, με τις κουρελούδες, τα ουράνια τόξα της δημοκρατίας και όλα τα υπόλοιπα. Τα νερά που είναι ο οργανισμός και η γη και. Εδώ Ελληνοφρένη, όπως κάθε μέρα, 2.11.208.200, με πιο ειδικό έτσι σκοπό και στόχευση σήμερα. Πάρτε να πείτε, αν έχετε κι εσείς κάποια βλακεία να καταθέσετε, περίπου σαν αυτές θα είναι που έχουμε ακούσει και που θα ακούσουμε. Έχουμε και ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@papakirialfm.gr. Έχουμε και στο YouTube το official Ελληνοφρένεια, από κάτω έχει διάλογο. Έχουμε και Facebook και Twitter, το επίσημο site είναι ελληνοφρένια.net.gr. Η Κατέρινα Μπουτσάρη θυμίζει τον ήχο και δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτό το πολύ σύντομο, μεστό, περιεκτικό, αλλά πολύ χρήσιμο αφιέρωμα στη βλακεία. Η Ελένη Αυλονίτου που μας λέει τι ακριβώς προσφέραμε εμείς, η Ελλάδα, οι Έλληνες πολίτες, στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ήρθε όμως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο ήταν ανυπόλυπτο, έχοντας περάσει από Αργεντινή, από Ουγγαρία, από Τουρκία, από πάρα πολλές χώρες που τις άφησε ερείπια, και ήρθε στο πρόγραμμα της Ελλάδας, επειδή ζήταγε ο κύριος Σόιμπλε, ζήταγαν οι Γερμανοί, και με το πρόγραμμα της Ελλάδας, κάνοντας λάθη, έτσι, τα οποία τα έχει παραδεχτεί, προσπαθεί τώρα να εφαρμόσει το λάθος, μπας και πέσει 1% μέσα και αποκτήσει την υπόλοιψή του. Λοιπόν, ήρθαμε στην Ελλάδα, τον σώσαμε. Μπράβο! Ήρθαμε στην Ελλάδα, τον σώσαμε. Είναι βλακεία. Συνιστά συνειδητή βλακεία. Κύριοι συνάδελφοι, αγαπητέ Αντρέα, αγαπητέ Γιάννη, αγαπημένη μου Έλσα, αγαπητή Ελένη, κύριοι πρόεδροι, Παναγιώτη από τη Δωδόνη, Γιάννη από την Αθήνα, Λευτέρη από τη Ζαχάρο, αγαπητέ Λευτέρη, Χρήστο από τα Γιαννιτσά, Βαγγέλη από τη Θεσσαλονίκη, Βάσια από τη Μυτιλίνη. Σε αυτήν την χώρα είναι πλέον ιστορική ανάγκη να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας. Σε αυτή τη χώρα είναι πλέον ιστορική ανάγκη να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας. Τους ενώνουν πολλά, αλλά πάνω απ' όλα τους ενώνει ο Λευτέρης. Και οι δύο κάνουν αναφορά σε ένα Λευτέρη, όπως ακούσατε. Δεν είναι τυχαίο και το όνομα και η αναφορά και των δύο. Μας ενώνει λοιπόν αυτό που μόλις είπε και πρέπει να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας. Στη Γαλλία έχουμε τα γνωστά, τα κίτρινα γυλαίκα, βγαίνουν κάθε Σάββατο, θα βγουν και αυτό το Σάββατο, μέσα στη βδομάδα και νομίζω και σήμερα έχουν και οι μαθητές. Όλοι βγαίνουν στα γόνατα, βάζουν τα χέρια στο σβέρκο. Έχει σημαδέψει τη γαλλική νεολαία αυτή η εικόνα. Και όχι μόνο τη γαλλική νεολαία, νομίζω είναι η εικόνα της σύγχρονης Ευρώπης, της σημερινής Ευρώπης του 2018, αρχές περίπου του 21ου αιώνα. Και είδαμε, ζήσαμε όλη αυτή την εικόνα. Πέρασε λίγο βιαστικά, αλλά έχει καταγραφεί στις συνειδήσεις πολλών ανθρώπων στον πλανήτη, στη σύγχρονη Ευρώπη. Και σήμερα όλα τα γαλόπουλα στέκονται μπροστά στα αστυνομικά τμήματα, έτσι καθισμένα. Θα δείτε τις εικόνες, αν γυρίσετε το βράδυ, όπου μπορείτε, βρείτε τα. Έχει ένα ενδιαφέρον. Κίτρινα γυλαίκα. Αυτό είναι το θέμα. Εδώ στην Αθήνα πολλοί το αντιγράφουν. Ξεκινάμε και εδώ διαδηλώσεις. Θα ακούσουμε τώρα το πολιτικό μήνυμα που μόλις μας εστάλει. Είναι σε δύο μέρη. Θα ακούσουμε τώρα το πρώτο μέρος. Στη Γαλλία ξεκίνησαν τα κίτρινα γυλαίκα. Στην Ελλάδα συνεχίζουν τα κίτρινα νανογυλαίκα. Βγαίνουμε στους δρόμους και τις πλατείες φορώντας κίτρινα νανογυλαίκα, βροντοφωνάζοντας. Ο πόλεμος ενάντια στον καπιταλισμό δεν θα περάσει. Όλοι στον αγώνα για τα δίκαια αιτήματά μας. Πρώτον, μετατροπή του κατώτατου μισθού στα 751 ετησίως. Δεύτερον, δημιουργία θέσεων εργασίας στη Βουλγαρία για τους Έλληνες ανέργους. Τώρα! Τρίτον, συνταξιοδότηση στα 80 χρόνια για όλους. Τώρα! Κανένας άστεγος στους δρόμους του Κολονακίου και του Ψυχικού. Επίσης, δωρεάν ρεύμα σε αστικές καφετέριες όπως το Τακάπο. Πλήρης φοροαπαλλαγή σε τηλεοπτικούς σταθμούς που βρίσκονται στο νέο Φάληρο, δωρεάν πάρκινγκ στο κέντρο της Αθήνας για πολυτελή αυτοκίνητα, πάγωμα των φόρων στα ναυτιλιακά καύσιμα των εφοπλιστών. Τώρα, Σάββατο 15 Δεκεμβρίου, βάφουμε την πλατεία Συντάγματος κίτρινη. Φορώντας κίτρινο νανογυλαίκα, βγάζουμε κίτρινη κάρτα στην αριστερή κυβέρνηση. Ανεμίζουμε τις κίτρινες σημαίες του Βυζαντίου και ψέλνουμε την υπερμάχο. Αυτό το Σάββατο, όπως ακούσατε, τα κίτρινα νανογυλαίκα εδώ στην Ελλάδα. Υπάρχει μια τροποποίηση, λογικό είναι, για να είμαστε πιο κοντά στο κλίμα. Τα πρώτα αιτήματα ήταν αυτά, γιατί θα ακολουθήσει στην πορεία μετά το επόμενο διαφημιστικό. Και ένα δεύτερο διαφημιστικό, μετά το πακέτο των κανονικών διαφημίσεων, ένα δεύτερο διαφημιστικό των κίτρινων νανογυλαίκων με τα εθνικά αιτήματα. Μέχρι τότε, λαός. Είναι ο Real FM ή όχι? Ναι, ναι, αυτός, παρακαλώ. Μπορείτε να μου πείτε ποια είναι η εταιρεία από την οποία μπορώ να παραλάβω μια καφετιέρα, πρεσιέρα που κέρδισα χθες? Όχι. Ήταν παραπλανητική διαφήμιση, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ήταν απλά για να πάρετε τηλέφωνο, να χρεωθείτε τα μηνύματα και την καφετιέρα την πήραμε εμείς. Α, φανταστικά. Έχουμε μια καφετιέρα, απλά δεν κάνει καφέ. Δηλαδή είναι αυτή σαν τα εντυχισμένα που έχει στενή στο Παπακαλιάτη, που τάχα μοιάζει να φτιάχνει καφέ, αλλά δεν φτιάχνει. Κερασμένη, κερασμένη. Να σε καλά. Παιδάκια, να σε καλά. Να σου πω με ένα μπρίκι τη δουλειά σου την κάνει τώρα, μεγαλοπιαστήκαμε όλοι, το πάσοκ μας χάλασε. Πάρ τον μπρικάκι κάτω. Έλα, γεια. Ούτε φέτος τηλεόραση, ε. Ούτε. Ούτε στο δεύτερο μισό. Ούτε. Ούτε μετά τις εκλογές. Ούτε. Καλά, εγώ είμαι σίγουρος ότι δεν δεχτήκατε προτάσεις τώρα, γιατί μετά τις εκλογές με πρωθυπουργό Κούλη και περιφερειάρχη Πατούλη, μα το συμβόλαιό σας θα φτάσει εκατομμύρια, να πούμε. Θα γαμίσετε στα λεφτά. Επένδυση κάνουμε. Λεβέντι θα ψηφίσω εδώ, το Λεβέντι. Εννοείται, τι είναι, να χάσουμε Λεβέντι. Απλά να μοιραστούμε μισή Λεβέντι, μισή Σταύρο Θεοδωράκη, γιατί το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Η μαλακία όμως γυρίζει, αλλά του Λεβέντι να τη στηρίξουμε. Ναι, αποστολή, καλά, αποστολή, καλά, καλά, καλά, εντάξει, έλα. Καλά, καλά, εντάξει, συγγνώμη που ενοχλώ κιόλας, εσύ πήρες. Ναι, ναι, ο ίδιος. Ο κύριος Μπαρμπαγιάννης. Με αυτός, 1-0. Που είπε ο κύριος Γιακουμάτος είναι Ντομπαρντάν. Ντομπαρντάν. Είναι το καλημέρα. Ντομπεγιούτρο. Ντομπαρντάν. Καλό πρωί. Α, τα ξέρουμε τα Σκοπιανά, τα ξέρουμε, βλέπω. Προδοτάκος, προδοτάκος. Είσαι ωραίος. Εγώ είμαι ωραίος, εσύ. Εδώ είναι Ελλάδα. Ακούς. Δεν είμαι Σκοπιανός. Ναι, δεν ξέρω τι κάνεις, γιατί τα ξέρεις Σκοπιανά. Καζινάκι, καζινάκι. Έγινες οδοντίατρος, τι πήγες και κάνεις εκεί. Φθηνή βενζινούλα, για πες, Έλληνα. Σκάσε να σου πω για τα γελάσου μου. Σκάσε σε μένα. Σκοπιανά είναι surprise και βουλγάρικα είναι κακό πράγμα. Το surprise είναι και σε άλλη γλώσσα. Τι σημαίνει το surprise? Surprise σημαίνει τι κάνεις στα Σκοπιανά. Έλα. Και στα βουλγάρικα είναι κακό πράγμα. Πέντε μαύρο, πώς είναι στα σλάβικα, στα μακεδονικά. Πιάτ νέγκρο. Blackjack. Είναι το μπλακτζάκ, κάτσε να θυμηθώ. Ναι, σιγά, ναι, που ξέχασες. Κάτσε μου. Δεν πειράζει, το πάσο. Πάσο, τι πάσο. Πάσο, πάω πάσο. Πάω πάσο, ίδιο είναι, πάσο διεθνής λέξη. Α, είδες, μας ενώνουν πολλά, κυρίως τα καζίνα. Έλα, γεια. Ντομπροβέτσερ. Θυμάστε τι σημαίνει? Καλημέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ντομπροβέτσερ. Ντομπροβέτσερ. Ναι. Τι θες? Καλά, ρε, και περιμένετε να θυμάται ο Γιακουμάτος μετά από τόσα χρόνια από τον πόλεμο του Μιλόσεβιτς, πως είπε, πως είναι η καλημέρα σε σερβικά. Τι θες? Θες να συνημερώσει ότι έχετε το Πάσχα, τι θες? Όχι, όχι. Δεν θυμόταν ότι ο σεισμός στην Κεφαλονιά, αν και Κεφαλονίτης και πολιτευτής και υπουργός. Λέγε. Έγινε ότι ο σεισμός στην Κεφαλονιά έγινε επί Σαμαρά και νόμιζε ότι ήταν επί Τσίπρα. Και επέμενε μάλιστα σε ένα πάνελ ότι η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα για τους σεισμοπαθείς. Το θυμάσαι? Όχι. Δεν εσύ που είσαι τον αυτισμό. Εγώ που έχω αυτισμό. Για να θυμάσαι για κουμάτο τι έχεις? Όχι, έχω πολύ καλή μνήμη. Είναι Νίκος από την Πάτρα. Επειδή αυτός ο κύριος δεν είναι καθόλου απατεώνας. Ποιος κύριος δεν είναι απατεώνας? Ο κύριος, πώς τον λένε? Ποιον λέμε? Ο Τσίπρας? Όχι. Ο Κυριάκος? Αυτός. Ποιος δεν είναι απατεώνας? Σταμάτα, παρέ. Ροβέρτος. Όχι ο Βέρτος. Ο Λοβέρτος. Ο Ροβέρτος. Ναι. Ποιος Ροβέρτος? Του Πασόκ που ήταν στο ΙΚΑ. Δεν ξέρω τώρα Πασόκος και Λαμόγιο, δεν πάει το μυαλό μου, αλλά ποιον λες? Αυτός που ήταν. Ο Ρίτσαρντ. Λοιπόν, να με τρελανείς. Ο Ρίτσαρντ. Όχι. Αυτός που ήταν σαν. Και παίρνε το χρυσό. Ο Ρίτσαρντ, ο Ρίτσαρντ. Μπράβο. Έλα. Λοιπόν, άκουσε με λιγάκι, σε παρακαλώ πολύ. Όταν ο κόσμος δεν μπορούσε να πάρει παραπάνω από 50% ευρώ την εβδομάδα, αυτός πώς έδινε 300.000 την ημέρα? Μπα, έχουμε τιμολόγια, έχεις δει κάτι? Ή είναι ΣΥΡΙΖΑ version? Αυτοί το λέγανε, 300-400.000 την ημέρα. Ναι, εγώ δεν μπορούσα να πάρω 50% ευρώ την εβδομάδα. Ίδια δουλειά κάνεις, Περκαραγκιόζη. Θες να πας και 50 ευρώ την εβδομάδα? Κάνεις το διάλογο από το σπίτι σου, θες να βγάλεις και λεφτά? Είμαι ηλίθιος, τι να κάνω εγώ? Εγώ στα λέω, εσύ τα λες μόνος σου. Ναι. Ότι είσαι για παραπάνω 50 ευρώ, βράζεις το διάλογο από το χάμο. Α, μπράβο, ναι. Και πολλά σου είναι. Έλα, γεια. Καλά Χριστούγεννα, λένε οι ευχές. Τυπικό είναι, τις ακούτε εδώ από 25 Νοέμβρη, τις έχουμε βάλει. Τα λέει ο άνθρωπος, αλλά το τι θα γίνει είναι ένα θέμα. Τα κίτρινα νανογυλαίκα για την περίπτωση της Ελλάδας. Η αστική τάξη της χώρας διοργανώνει συγκέντρωση το Σάββατο. Ακούσαμε το πρώτο διαφημιστικό πριν, να ακούσουμε το δεύτερο τώρα με τα εθνικά αιτήματα. Στη Γαλλία ξεκίνησαν τα κίτρινα γυλαίκα. Στην Ελλάδα συνεχίζουν τα κίτρινα νανογυλαίκα. Βγαίνουμε στους δρόμους και τις πλατείες φορώντας κίτρινα νανογυλαίκα, βροντοφωνάζοντας. Ο πόλεμος ενάντια στον καπιταλισμό δεν θα περάσει. Όλοι στον αγώνα για τα δίκαια αιτήματά μας. Όλοι στον αγώνα για την προστασία της πατρίδας και της θρησκείας. Πρώτον, διοργάνωση τακτικών δημοψηφισμάτων που δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Κλασικό. Δεύτερον, μπόνους 150 ευρών στο πρώτο κόμμα. Τρίτον, αποδοχή όλων των μεταναστών με περιουσία άνω των 100.000 ευρώ και εκδίωξη των υπολείπων. Τέταρτον, πλήρης ενοποίηση κράτους εκκλησίας. Πέμπτον, καθημερινό τρίωρο μάθημα θρησκευτικών στα νηπιαγωγεία. Έκτον, μετονομασία του κράτους των Σκοπίων σε έαμο Βουλγαρία. Έβδομον, κατάργηση του συντάγματος και μονιμοποίηση του μνημονίου. Τώρα, Σάββατο 15 Δεκεμβρίου, βάφουμε την πλατεία συντάγματος κίτρινη. Το Σάββατο δεν τρώμε μαύρη μελιτζάνα, αλλά σαν τον King Kong κίτρινη μπανάνα. Κάποτε στείλαμε τον Αλιάγα στο Παρίσι, τώρα το Παρίσι μας στέλνει την κίτρινη φωτιά του αγώνα. Κορίτσια, τώρα τα Χριστούγεννα, η πιο λαμπρή γιορτή. Κις Λορέν θα τρώμε και σαμπάνια γαλλική. Νόμος είναι το δίκιο του γουρλωμάτη και όλα τα κέρδη στο νέο δημοκράτη. Είναι διαφημιστικά, είμαστε υποχρεωμένοι να τα μεταδώσουμε από τα νανογυλαίκα, τα κίτρινα τα οποία συγκεντρώνονται το Σάββατο. Λαός, μέρος Β. Ναι, καλημέρα σας, τον κύριο Αποστόλη ήθελα. Καλημέρα, ο ίδιος είμαι εγώ. Έχετε βάλει μια αγγελία. Ναι, ναι. Ξέρεις τι έχω πάθει, Απόστολέ μου, Θεσσαλονικιός είσαι. Ναι, Καρδάση. Καρδάση. Ναι, ναι, αν. Από ποιο μέρος? Άνω Τούμπα. Άνω Τούμπα, εγώ είμαι Μενεμένη μεριά. Για. Μενεμένη. Ο ξάδερφός μου ήταν δήμαρχος 12 χρόνια, ο Παναγιώτης ο Γαβριλίδης. Έλα, ρε. Ναι. Και τι να κάνω εγώ τώρα? Τι μπορεί, τι να κάνεις. Α, ξέρω εγώ. Θα σου πω, ξέρεις τι έπαθα. Χάθηκε η αγγελία σου από το site, ρε γαμώτο. Μήπως έκανα εγώ καμιά κουταμάρα, να πούμε. Ποια αγγελία λες? Για τη βάρκα. Εσύ ήθελες τη βάρκα? Την πούλησα, γι' αυτό χάθηκε. Α, λέω και εγώ, ρε γαμώ, το έκανα, λέω καμιά βλακεία εγώ. Όχι, την πούλησα και έφυγε. Η βάρκα ήταν και λεπούρη που λέμε. Το ξέρω, ρε φίλε, γι' αυτό σε έπαιρνα κι εγώ. Ναι, δεν το πρόλαβες. Δεν πειράζει, τι να κάνω. Δεν το πρόλαβες. Το πήρε ένας πρώην δήμαρχος, Γαβριλίδης, πώς λεγότανε. Ποιος μου, ο Παναγιώτης. Παναγιώτης, ναι, ναι, μπράβο, αυτός την πήρε. Έλα, αυτό δεν σου είπα, ξαδερφός μου είναι. Α, έλα, όντως. Έλα, στην οικογένεια μπήκε, στην οικογένεια. Εντάξει, έλα. Εντάξει, έγινε. Έλα, θα τη χαρίσει κι εσύ, άντε και τσάμπα κιόλας. Α, σε καλά. Δεν σε χάλασε, έλα, γεια. Γεια. Το φάγε, έλα, γεια. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μια ερώτηση για μια αγγελία που είχατε. Για τη βάρκα? Ναι. Ναι, τι θέλετε? Υπάρχει ακόμα? Υπάρχει και όσο υπάρχει θα υπάρχει, βέβαια. Η τιμή της ποια είναι αυτή? Αυτή που γράφει πάνω. 3.000. 3.000 η μπροστάτζα είναι αυτή. Είναι και άλλα 3 όταν την παραλάβεις. Γιατί έτσι γράφει? Έτσι είναι. Τι έχει δηλαδή, 3.000 μπροστάτζα και 3.000 όταν την παραλαμβάνεις? Ναι, ναι, έτσι είναι. Είναι λίγο σαν τα μνημόνια περίπου. Άλλο ψηφίζει, άλλο σου έρχεται. Α. Ναι. 6.000 δηλαδή έχει. Ναι, μωρέ, τι είναι 6.000 τώρα? Τίποτα. Τα πετάμε τώρα, σιγά, βάρκα παίρνει. Σκέψου το είναι και ένα εναλλακτικό σπιτικό να γλιτώνεις από τη γυναίκα σου. Λες, ε? Δεν είναι. Ξέρω εγώ. Εμένα με έχει βοηθήσει. Άμα σε βοηθήσει, εντάξει. Ωραία. Έγινε. Τι, το κανονίζουμε, τι κάνουμε? Τι έκαμε, 6.000. Ναι, γιατί? Θέλω να είσαι καλά. Κάνατε εσύ για να σε βγάζει από τη γυναίκα σου, όπως είπες. Τι γύφτιστε μου, έλεος, σιγά. Γεια. Καλά. Είδα μια αγγελία σας. Για τη βάρκα? Ναι. Για τη γυναίκα μου πρόκειται. Συγγνώμη. Η γυναίκα μου που είναι πολύ ωραία γκόμενα γενικώς, αυτή τη βάρκα την είχε πάει στο βουνό. Η γυναίκα μου την είχε σύρει. Μα δουλεύεις, φιλέ, είσαι μαλάκας με περικεφαλαία. Όχι, δεν είμαι κανένας ξαβγητής, είμαι εγώ, όχι, τίποτα. Σκέτο μαλάκας. Δεν ξέρω αν είναι κατάλληλη ώρα. Δημήτρης λέγομαι, είσαι ο Αποστόλης, αν δεν κάνω λάθος. Είμαι, ναι. Για την αγγελία σου παίρνω, φίλε μου, για τη Βάρκα. Απλά γράφεις μία με δύο. Μπορούσα τώρα μόνο γι' αυτό. Άρα είναι κατάλληλη ώρα. Πώς δεν ξέρεις αν είναι κατάλληλη. Εντάξει, μπορεί να έχεις δουλειά, επειδή πήρα ξανά πριν λίγο. Πριν είχα δουλειά. Παίρνουν πολύ για αυτή τη Βάρκα. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Κατάλαβα, σε έχει ζαλίσει, έχουν ζαλίσει. Με έχουν ζαλίσει. Πήρες και εσύ να με ζαλίσεις, ζάλισε με, αλλά λέγε τι θες. Είμαι από Θεσσαλονίκη, ενδιαφέρομαι για τη Βάρκα. Δεν θα ρωτήσω κάτι παραπάνω, τα γράφεις πολύ αναλυτικά. Είσαι εκτός Θεσσαλονίκης, είσαι. Τώρα είμαι εκτός, αλλά μπορεί να έρθω αν θες να τη δούμε. Πολύ ευχαρίστως. Κοίτα, ναι. είχε ένα θεματάκι. Εγώ τώρα την Αθήνα θα τη φέρω. Γιατί την είχαν κατάσχει εδώ πέρα από τα κεντρικά στην αστυνομία, γιατί είχαν βρει μέσα κάτι ναρκωτικά, αλλά τώρα είναι καθαρή. Και θέλω να την πουλήσω, να την ξεμπερδεύω τώρα γιατί έχει μητρώ η Βάρκα. Κατάλαβα, έχει μητρώ, εννοείς ότι έχει περαστεί στα πρακτικά. Ναι, έχει περαστεί στα πρακτικά γιατί είχε κάτι. Ναρκωτικά τώρα, μην φανταστείς τώρα μεγάλες ποσότητες, λίγα κιλά. Κατάλαβα. Πιο πολύ, εγώ δεν τα είχα βάλει για χρήση. Τα είχα βάλει πιο πολύ για να κάθεται η Βάρκα καλά με στο νερό, ας πούμε, μην την παίρνουν τα κύματα. Παρ' όλα αυτά δεν έχει να κάνει. Εγώ τη φέρνω αύριο βράδυ, ας πούμε, θα είμαι Θεσσαλονίκη. Ναι. Άμα θες να τη δούμε και δεν έχεις θέμα και σε Μερακλής. Δεν έχω θέμα. Απλά αυτό που λες, μιλάς σοβαρά τώρα ότι. Ναι, εντάξει, το ξεμπέρδεψα ακόμα αυτό τώρα. Το έχω καθαρίσει. Έβαλα καθαρίστρια μέσα δηλαδή, σου ήφερ, σκούπε, τέφια, τα ρούφιξε όλα. Δεν έχει τίποτα τώρα. Και κάνα δύο φιλαράκια και κάτι βαποράκια εκεί πέρα που έχουν καλούς αναρροφητήρες. Αυτό. Κατάλαβα. Μπας περιπτώσει, θες να κρατήσεις το τηλέφωνό μου ή να σε πάρω εγώ σε κάποιο τηλέφωνο. Το κρατάω εγώ το όνομά σου. Δημήτρης. Ωραία, έγινε. Να είσαι καλά. Έγινε, ευχαριστώ. Έλα, γεια. Παίρνεις τα ρίσκα σου. Μπράβο, έλα, γεια. Κύριοι συνάδελφοι, αγαπητέ Αντρέα, αγαπητέ Γιάννη, αγαπημένη μου Έλσα. Αγαπητή Ελένη. Κύριοι πρόεδροι. Παναγιώτη από τη Δωδόνη. Γιάννη από την Αθήνα. Λευτέρη από τη Ζαχάρο. Αγαπητέ Λευτέρη. Χρήστο από τα Γιαννιτσά. Βαγγέλη από τη Θεσσαλονίκη. Βάση από τη Μυτιλίνη. Σε αυτήν την χώρα είναι πλέον ιστορική ανάγκη να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας. Σε αυτήν την χώρα είναι πλέον ιστορική ανάγκη να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας. Ωραία όλα αυτά. Στην αρχή της εκπομπής ξεκινήσαμε με ένα αφιέρωμα στη βλακεία. Ακούσαμε πολλές δηλώσεις. Το αντίπαλο δέον της βλακείας μπορεί να είναι, μπορεί κατά μία έννοια να είναι, η εφράδια. Κάποιος που έχει εφράδια είναι και εφής. Θα κλείσουμε με εφράδια, άρα με εφία. Νομίζω ότι είναι καλύτερα να είσαι κανένας ερασιτέχνης παρά επαγγελματίας σαν και εσάς. Επαγγελματίας που χάσατε τον εθνικό πλούτο κατά 25%, ένα πρωτοφανή ποσοστό, πρωτοφανές ποσοστό, πώς εξαφανίσατε μέσα σε 3 χρόνια της πρώτης περίοδου μισθούς, συντάξεις, τα πάντα, με ποιο άραγε το μαγικό ραβδί του επαγγελματικού σας, του επαγγελματισμού σας. Θα σου πω ένα παράδειγμα εσάς των επαγγελματιών και εμάς των ερασιτεχνιών. Μα πώς, με αυτό επικαλούμενες προφητείες. Αυτό είναι συγκλονιστικά στοιχεία. Αυτό ήταν ο Μπαλαούρας με την εφράδειά του και ακολουθεί ο Τσακαλώτος με τη δική του. Συνεχίζει όμως η σελίδα. Δεν θα έχω λίγο, δηλαδή, γιατί δεν έχετε όμως επιχειρήματα. Μην κόβετε μετά. Μην διακόπτετε, κύριε Λοβέρδο. Ποτέ δεν έχετε επιχειρήματα. Αφήστε να πω την ομιλία μου και αφήστε. Δεν μας αφορά. Αυτά τα δύο παραδείγματα νομίζω ήταν αρκετά. Φτάσαμε στο τέλος. Πάμε στο τρίτο μέρος του λαού και αμέσως μετά μαγκαζίνο. Γεια σας. Λοιπόν, ο Τσίπρας. Έλα, Μωρή Σιριζέ, εσείς, τι θες. Έλα, γιατί είχαν πάρει 3-4 που δεν στηρίζαν Τσίπρα και με είχαν τσατίσει. Πες κάτι για τον Τσίπρα, λίγο να το σπάσουμε λιγάκι. Δεν θέλω κι εγώ. Πάει μονοπλευρά η εκπομπή. Αχ, το καλό, ναι. Λοιπόν, ο Τσίπρας δεν φέρνει το Μητσοτάκι, μανάρι μου. Τι φέρνει, κρύβει το Μητσοτάκι, σωστό. Δεν φέρνει το Μητσοτάκι, έχει κρυφό Μητσοτάκι από κάτω. Φέρνει τον επόμενο. Τώρα, αν ο επόμενος είναι ο Μητσοτάκης, γιατί ο λαός δεν έχει από πού αλλού να πιαστεί και θα πιαστεί από αυτό το συγκεκριμένο άτομο που όλο το σύστημα. Γιατί δεν είχαμε Τσίπρα να πιαστεί ξανά. Τρίτη φορά αριστερά, δεν γάμισε. Πήγανε καλά οι πρώτες δύο, γιατί δεν τον παρατείνουμε. Τρίτη φορά αριστερά. Λοιπόν, οπότε δεν έχει από πού να πιαστεί και θα φέρει αυτόν που από χθες όλο το σύστημα που τον στηρίζει, πανηγυρίζει που θα αθωωθεί ο Ριχάρδης. Έτσι, δεν θέλουν όμως τον αντισυστημικό τον Τσίπρα. Θέλουν το συστημικό τον Κυριάκο. Γιατί το αντισυστημικό, γιατί το σύστημα πολεμάει. Εγώ θέλω να μείνει από την κουβέντα ότι ότι ο Τσίπρας είναι αντισυστημικός, μπορώ να το λήξουμε εδώ. Θα με εξυπηρετούσε πολύ. Ναι, και θέλω να σου πω ότι θα έρθει αυτό γιατί ο λαός δεν έχει τίποτα άλλο να επιλέξει. Άρα φαντάζομαι ότι απελπισία είναι ο. Είναι κουτός ο λαός. Έχει να επιλέξει. Όχι έχει τον Τσίπρα και του Καραγκιόζηδη, του άλλου αριστερού. Γιατί να πα του Καραγκιόζηδη, του δεξιού. Ο λαός παίζει, είναι μαραζιάρης γιατί παίζει, χορεύει ότι του παίζει ο Λιράρης, εντάξει. Θέλουμε ντεμέκ λοιπόν. Αριστερού καραγκιόζηδε. Όχι ντεμέκ ακροδεξιού καραγκιόζηδε. Όταν σου λέω για το κουκουέ, μου κλείσε το τηλέφωνο. Λοιπόν, γιατί μωρή, το κουκουέ δεν φταίει για όλα. Το κουκουέ φταίει που έλεγε αυτό που σου λέω και το κουκουέ φταίει για τον Τσίπρα, φταίει για πολλού. Ξεκινά τώρα. Και όχι μανάρι μου, περίμενα να σου πω. Και γιατί πάμε στο κουκουέ και δεν πάμε στο Στάλιν. Γιατί βάζουμε μεσάζοντε. Εγώ θα πω για το Στάλιν, αντιχέσαι μα μωρέ. Γιατί μωρή. Θέλω να σου πω ότι το κουκουέ παλιά έλεγε η συγκυβέρνηση. Γιατί δεν λε για τη Μαρφή και τι ευθύνε του κουκουέ, ε? Και τώρα. Για το ρουπακιά. Λε για το ρουπακιά. Καλά. Γιατί δεν λέμε τα σωστά επιχειρήματα και λέμε κάτι άλλο γύρω-γύρω. Και τώρα λέει η ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Εντάξει, εκεί. Ενώ τι είναι, μωρή, δεν είναι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Όχι, ρε παιδί μου, ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Α, είναι ΑΝΕΛ ΣΥΡΙΖΑ. Σωστό, γιατί τα αρχίδια τα έχει ο καμένο. Ο άντρα στο σπίτι είναι ο καμένο. Το ξέρω, συγγνώμη. Ποιο Πίτερ Σέλερ, ποιο Μπέγκο. Άντε πάλι. Τεφινέ, ο καλύτερο κωμικό του κόσμου όλου. Ο Κυριάκο. Όχι, ο Κυριάκο, ρε. Ο Αλέξη. Ο Λεβέντη. Ο Λεβέντη δεν ακού τι λέει. Ναι, κοίτα, ο Λεβέντη έχει στόφα πρωταγωνιστή παλιά εποχή. Ναι, όντω είναι καλό. Είπα γιατί ο Λεβέντη σου λέω, προσπαθούμε σαν χρόνια σου λέω, γελάγαμε όταν γυρνάγαμε από διασκέδαση το πρωί. Βλέπαμε Λεβέντη και γελάγαμε. Αυτό είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι γυρνάγατε από διασκέδαση. Διασκέδαση. Ο, άλλο πράγμα. Ορθόδοξο Πασόκ. Διασκέδαση και από πίσω δούλευε. Στα αρχίδια σου ένοιαζε όμω. Δούλευε το σύστημα από πίσω. Εσύ όμω διασκέδαση. Τι ωραίε εποχέ. Γεια σου, Πασόκ, μεγάλε. Ξέρει τι μου θυμίζει ο Λεβέντη. Είναι ένα παλιό ανέκδοτο. Ήταν ένα με μια κόμενα σε ένα ρεστοράν. Και πάει στην τουαλέτα και, και βρίσκει το Μπαρμπαγιάννη, το Λάτσι. Και του λέει, σα παρακαλώ, κύριε Λάτσι, του λέει, σα παρακαλώ, τώρα που θα βγείτε με μια κόμενα, του λέει έξω. Σα παρακαλώ, του λέει να με χαιρετήσετε. Απλά του λέει να με χαιρετήσετε, να μου πείτε γεια σα. Του λέει, αγόρι μου, του λέει, σε παρακαλώ, του λέμε σοβαρή άνθρωπο. Σας παρακαλώ, του λέει, πέσε στα γόνατα, του φύλαγε τα χέρια. Του λέει, σε παρακαλώ, τώρα που θα βγεις έξω, λέει, στο, έξω στα τραπέζια, απλά πέστε μου γεια. Τέλος πάντων, του λέει, αγόρι μου, εντάξει, άντε να σχόλω το χατήρι. Βγαίνει που λες ο Μπαρμπαγιάννης, θα έρθω στο τραπέζι με την κόμενα, του κάνει γεια, άσε μας Δραγιανάκη, του λέει και εσύ, άσε μας Δραγιανάκη. Αυτό μου θυμίζει ο Λεβέντης, έλα γεια. Τρομερή πρόοδοση η ανθρωπότητα, έτσι. Έκλεισε τις τηλεοράσεις, τα χαζουκούτια και ανοίξαμε το Netflix. Ναι, είναι μια πρόοδος. Να την κουβάλαμε παντού την τηλεόραση. Μην την κουτιάσουμε καθόλου. Τώρα μπορείς. Για να μην σε κλείνεις στο σπίτι, αυτό είναι το καλό με το Netflix σε σχέση με την τηλεόραση. Είσαι χαζός παντού. Πρόοδος δηλαδή, δεν είναι. Μπρος για πίσω. Να σου πω κάτι, τι έγινε με την καθαρίστρια. Αποφυλακίστηκε. Έγινε δηλαδή το αποτέλεσμα, σωστά. Ναι, ναι. Πώς έγινε το αποτέλεσμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ το έκανε τώρα, πώς έγινε. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ την έβγαλε έξω, θα μείνει στην ιστορία. Όχι, όχι, όχι. Α, τι όχι, όχι. Αμαρικακομήρα, δεν σου κατσεούστ.